κυβέρνηση αυτή έχει πολιτική εντυμότητα. Η κυβέρνηση αυτή έχει πολιτική εντυμότητα. Προφανώς δεν αμφισβητεί κανείς αυτό που λέει ο Κουρουμπλής. Το θέμα είναι αν αυτό που γκρεμίστηκε στο τέλος είναι φούρνος ή άλλο μαγαζί. Ένα θέμα είναι. Δεν διευκρίνησε για ποια κυβέρνηση μιλάει. Του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το είπε. Μα λέει, εννοείται ότι είναι εντυμότητα. Πώς σας φαίνεται η κυβέρνηση όταν των Ηνωμένων λέει, Πολιτειών, π.χ. Όχι, όχι. Όταν λέει εντυμότητα. Που πάλι ταιριάζει. Όχι τόσο σωστό στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Όταν λέει εντυμότητα, εννοεί ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν θα τα χαλάσουμε. Μέχρι εδώ. Ως εδώ ήταν. Ως εδώ ήταν. Ε. Υπάρχει περίπτωση να υποθεί η λέξη εντυμότητα και να πάει ενός μας σε άλλη κυβέρνηση. Άσε τώρα τα χαλάσαμε. Και τι θα κάνουμε. Τίποτα. Βλακία, λάθος. Να ρίξει τα μούτρα σου κάτω στην αρχή τη εκπομπή. Είναι λάθος. Βλακία μεγάλη αυτή. Βλακία τώρα στην αρχή. Ωραία, τα ξαναφτιάχνουμε λοιπόν. Οκ. Okay. Λοιπόν. Το δέχομαι. Facebook. Δέχομαι τη συγγνώμη σου. Facebook. Λογική Facebook και Instagram. Ναι, Zuckerberg. Όλα τώρα τόσο... έχει γίνει και προξενήτρα. Κάνει όλα και τόσο γρήγορα και τόσο απλά και τόσο καλά. Συγκεντρώνει τα cookies αυτό, βλέπει τι κοιτά κτλ. Και τα ξαναφτιάχνει στον κόσμο, δεν ενημερώνει. Ενημερώνει του φίλου πρώτα να ξέρουν να γιορτάσουν την επέτειο. Θα σου βρίσκει και μετά και σένα. Τέρι. Αυτό το προξενήτρα που λέμε θα σου βρίσκει τέρι. Το θα τι τσουτσούνι πρέπει να έχει δύο Zuckerberg στο Facebook που διακινείται από Dick. Γι' αυτό το έφτιαξε νομίζω. Δεν λέγεται. Γι' αυτό το έφτιαξε το Facebook για να χαζεύει. Και βγάζει και λεφτά. Ενώ άλλοι βλέπουν και δεν βγάζουν. Καλά του πάει. Και το Instagram τώρα που έχει αγοράσει, μια χαρά του πάει. Αυτό το έχει αγοράσει και το Instagram. Το Facebook. Για να ξέρουμε που. Ναι, ναι, πού δείχνουμε τα πουλιά μας. Πώς διαδικτυωνόμαστε. Πού τα δηλαδή, σε έναν άγνωστο σώζο και πώς διαδικτυωνόμαστε. Κοίτα να δεις πώς το βλέπεις. Θυμάσαι πριν 5 χρόνια. Ανοιχτών οριζόντων. Δηλαδή έχει τα αρχεία να το τσεκάρει. Ναι, έχει ο Zuckerberg θα το αρχεία, βγάζει τέλος. Ωραία, το πες να το τσεκάρει. Αρχεία, μην το πούμε αλλιώς. Στον Κουρουμπλή είμαστε. Στον Κουρουμπλή. Ο Κουρουμπλής είπε ότι είναι έτοιμο. Πώς συνδυάσαμε αρχεία με Κουρουμπλή. Με κάτι τι σιριζέικο. Ναι. Ο Κουρουμπλής λοιπόν, να το ακούσουμε το πλήρες κείμενο, μιλάει για την εντυμότητα αυτής της κυβέρνησης. Η χώρα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τηρήσει τα συμπεφωνημένα για να φτάσει στον Αύγουστο του 18. Άρα θα έχουμε μείωση συντάξεων. Λοιπόν, το θέμα αυτό των συντάξεων έρχεται το 19. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει πολιτική εντυμότητα. Η κυβέρνηση αυτή ψήφισε αυτά τα μέτρα. Είναι πολιτικά έντιμο να τα υλοποιήσει. Γιατί κάποιος θα την κατηγορήσει ότι ενώ τα ψήφισε πάει σε εκλογές γιατί φοβάται το κόστος. Ωραία λογική είναι αυτή του Κουρουμπλή. Εδώ διεκδικεί την εντυμότητα. Το ότι είχαν πει δεν θα φέρουμε μνημόνιο και φέρανε εκεί. Δεν υπήρχε εντυμότητα. Αυτό πριν 3 χρόνια. Γιατί εδώ πρέπει να είναι έντιμοι και να είναι συνεπείς εφαρμόζοντας τα μέτρα που κατακρεοργούν συντάξεις, αφορολόγητο και όλα τα υπόλοιπα και δεν ήταν ανέντιμοι και πριν 3 χρόνια. Όπου μπορεί ο καθένας. Που εκεί θα ήταν και όφελος προς όφελος του λαού. Εκεί δεν μπορούσαν. Εδώ που μπορούν τώρα σε αυτό που θέλουν οι δανειστές, τους ήρθαν ανέντιμοι. Είναι έντιμοι όμως και σε αυτό και που λένε ότι τότε δεν μπορούσαμε, τώρα μπορούμε. Όπου και να το πιάσει είναι έντιμοι. Ναι. Να τους κρεμάσει από τα μανταλάκια, εντυμότητα θα στάξει κάτω. Στο λεξικό και τα λοιπά. Η λέξη όχι, τη λεκάνη. Α, νόμιζα. Στο λεξικό. Θα στάξει λεξικό. Άμα στάξει το λεξικό, θα βραχεί, θα γίνει μουσική. Εμείς γι' αυτό έχουμε τα λεξικά, για αυτούς τους λόγους. Για να στάσουν τα αίματα αντί για λεκάνη. Να στάσουν τα αίματα, ναι. Ή βάζουμε καμιά φορά την οθόνη του υπολογιστή πάνω γιατί είναι χαμηλά, τις βάζουν. Δεν ξέρω τι κάνουν. Και τη βάζει πιο ψηλά και είναι πολύ βολικό το λεξικό. Έτσι, να είσαι στο high level, είναι πιο σωστό. Γι' αυτό το έχεις το λεξικό. Τι άλλο. Επειδή και χοντρά, ε. Το βάζεις εκεί, το βάζεις πάνω, φορτώνει το Wikipedia όλο, το βλέπεις στο υπολογιστή. Νομίζω έχεις βάλει και στο κεφάλι όταν μάθαινες να περπατάς ίσια. Σαν ναι, την αλήκη, σαν την αλήκη στο δόλωμα, ναι. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Δεν με πήγε καλά εμένα. Όχι, ο Κουρουμπλής παραδέχτηκε και ένα αρνητικό, το μοναδικό αυτής της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση πετυχαίνει στους στόχους που έχει βάλει να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Ανεβαίνει το πεσμένο ηθικό του κόσμου, του παραγωγικού κόσμου αν θέλετε, της χώρας, να μπούμε σε μια νέα περίοδο. Μακάρι. Άρα λοιπόν, αν αποτύχαμε στο θέμα της Eurovision, είναι μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα λοιπόν, ότι πάμε σε μια γενικότερη προσπάθεια θέλω με θετικό πρόσημο. Δεν τα πήγαμε καλά στην Eurovision. Είναι το μόνο θέμα, είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι πάνε όλα άριστα. Να είναι και κάπου τρωτή. Ε, ναι, λογικό. Και διάλεξαν ένα εθνικό θέμα, βέβαια. Εθνικό θέμα τώρα. Πολύ σημαντικό. Τι κάνει ο Κοτζιάς. Δηλαδή μετά το Eurogroup είναι η Eurovision. Τι κάνει ο Κοτζιάς γι' αυτό, μπορείς να μου πεις. Τίποτα. Πάει και λύνει. Ψάχνει ονόματα τώρα σε άλλες χώρες. Είναι το μακεδονικό. Το νιώθω. Αλλά Eurovision όμως δεν μπορούσε η Τερζή κάτι να κάνει παραπάνω. Καλά, δεν υπάρχει κλιμάκιο να γίνονται παράλληλες δουλειές. Γιατί πρέπει ο Κοτζιάς σε όλα. Πόσο να σκιστεί. Αυτή η μούτζα η μπλε που είχε βάλει η κοπέλα και μας έδειξε το χέρι. Και τον μπλε, τι ήταν αυτό. Ξέρω, σαν να έχει αυνανίσει τρουφάκι ήταν. Αυτό το γράψαν στο Twitter. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που γράψαν στο Twitter προχτές είναι όταν έχουν βάψει την κουπαστή και δεν σε έχουν προειδοποιήσει. Αυτό το έχουν γράψει την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη, α, προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Άρα εδώ τι κάνουμε. Λέμε το στρουφάκι είναι το καινούργιο. Α, το στρουφάκι είναι προχθεσινό. Είναι προχθεσινό. Και πάλι ξεβάφει, άμα έστω. Γιατί το έχει κάνει για να ξέρει.